dañ ci bindu téré lool rek jar na am jangal dañ ci dem université diko jangi lool rek nga xamne kon mbir yi bu ko kenn woyofal japp ni mbir lu mo xamne nak nan xala rek rasulullah sallallahu alaihi wasallam rek mu jeex dede lool moy jinna ndax tamit da ngay gis effort biñ ci ni doon def nga xamne di joge fu nek ay dekk yo xamne buñ la ko waxe ni yow buñ la newon sax jëlal auto dem joge dekk bob ba benen dekk bi yow da nga nan non lool mom essay yow mako sax dogel bagdad ba yaman ak auto kuñ ko waxon nga ne bay yow saway dede lool mom bagdad ba yaman yow gis nga li ngay wax ñom da len ko jaral ku amul loy war da ngay dox de dox nga don def ak sa tank ta bul xam desert bi tayo lu fa nek agresseur da don am de bu len fogg ne agresseur legui rek la am de yoy yeb da don am bul xam yow façon man ngay dox ci desert bi dajé gaynde lu nek man na fa am mais dañ doon jël risque yoy yeb ngir li après ñun ñu japp ne affaire bi dafa woyof comme ça ni tok rek mu jeex wala motax da ngay gis barke biñ ci amone waaw barke bi ndax tamit yalla mom inna allah la yudiyu ajral muhsinin yalla du sank du neenal bayu ñi nga xamne ño rafetal ñi ku gis seen liggey bi xamne ñi rafetal la tax mu ne fi ba legi ña fi doon def lu lo xamne rafetal taxuko wona jox kenn xamulen comme muwatta ana yenen muwatta yi kenn dog leena deggati wala kon lolu dal moy ñunit lo way di def bul xol ndax diw dina kontan diw dina kontan dina be dedet yow xolal li la yalla bëgg dal man ci la ne kantana gaay dinañ kontanam dinañu mer sen affaire la après nak titre buñ la jox extrémiste saway dafa ñak teggine man do wax ak nit ñi fek yow yaang ci règle yi nekk ci ta bu len gestu bu len tontu ndax bo len tonto dañ lay tardel wala kon mune kon ñom ñoo kon ñom ñepp kon ñi ñu tuddu legi muy imam an-nasa'i imam abu daud an-nasa'i ak ibn hibban biñ waxon ci kaw ak imam ahmad ak ad-darqutni ak al-bayhaqi ñom ñepp ñu ak hakim ak ibn al-munzir rahmatullah alayhi ñom ñu ko jele ci yoonu qatada kon qatada mu ko jele ci al-hasan al-hasan moy al-hasan buñ né al-hasan ci téré hadith bo dégé rek ñu né al-hasan voilà moy hasan ibn yasar al-basri rahimahullah nga xamné niñu ko ni mu suwé ci hadith non la suwé ci tasawuf xamna lolu dañuy wone ñun tamit nañu fonku yi ak yenen ak benen jotaay bi moy da ngay japp moy mbiri da ngay nek ci ñaar yeb moy kunuzié ak yi yoy ngay demando ndax bo démé né ben nit kuy dawé ben tank ak dawam du yag lolu la moy kon nañu japp ñaar yi nga xamné di dox ak mom bu ko défé suñu terminus ñu man ci yaakar lo xamanteni ni dina rafet kon mom kon qatada rahimahullah mu ngi ko jele ci al-hasan al-basri kon mom moko jele ci jawnu ibn qatada bokkol nak qatada biñu gison sank bi ci kaw legi mom nak jawnu ibn qatada bi rahimahullah mom moko jele ci salama ibn al-muhabbiq radiyallahu ta'ala anhu muy sahabi bo xam na mom dinañ ko gis inshallah mom mune yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne mune tabuk la won moy tabuk xex bu metti la bo xamne ane 8e ane bi mom yonentou sallallahu alayhi wasallam ane bobu nonou ndax daño amone problème ak gaay dañ leen doon tekk nan tour ñom dal minute bu ne moy medina maron nañ ko encercler yonentou sallallahu alayhi wasallam nak nekul ko xamne dañ nan serigne bu tok ci der rek tok di kurus dedet dafa xamone waw ci der bi waw mais tamit ken duma gina xam adina ta tamit nek serigne teewul ngay doxal ndax ñi gem ci nit ñi buñ doxalul dekk bi kuy doxal dekk bi ñepp d'accord nañ buñ d'accord ne serigne bu jaar yoon sax serigne sax ci yoon sax waruñ won di préciser wat mais légui malheureusement suñu jamono ak ñu mel lo wax lu ne da ngay préciser sinon moy serigne bu ma serigne mais ko kay buñ ko joxe rew kay moy rew mi day dox rew mo bañ jëlé jox ko ñom Seyna Abou Bakar radhiyallahu anhu def xola nim doon doxé mais biñu ko fi bayé diko jox ño xamantene ni danaka lu yalla xam doyna mom lañu gis li ñu gis légui mom ñu leen di tekkou nga xamné assassiné yi hiraql né mom de toute façon moy buñ togon rek Sénégal ñu né Amérique mom néna ñun sen ci taw Sénégal lañuy dal comme nu mel lol yow minute bu né man nañu la bombarder yaron nabi sallam xamné mbir yi du dagay tok liñ nane mbir mi tok bo togué gaay beure dal sa kaw comme ko ñu lay tepp mom wajal armée bi ñu dem té dafa nékkone période bo xamné période tangor wu extrême la té désert bi ñëpp xamnañ né ni mi tangé tek ci voilà ay yoyu 50 degrés ci souf so xamanteni ni mi tangé ngay dox sa tanki sa souf tanki di dugg ci bir souf ci xam nga né bot yu baxé yu melni ñom yoruñu won yu melno yi ñu am ni meluñu won nonu té dañ doon dem ba fofu ñen nit ñi bañ amul sax luñu war dañoo dox Abu Dharr al-Ghifari rahimahullah bamu ñi kiwe gëreemum gi mu xaar gëreemum gi nar ko fa sonal toru ko de ñun bu loon ñun tem ñu saga gëreem bi dedet saga wu ko defu ko dara dafa tok rek di xaar gëreem gi tané bam dem gëreem gi yag ki manul mu bayiko yanu limuy yanu provision am ci yoon yu dox xam nga fum jëge Medina di dem fan Sham Medina di dem Sham moy ay Syrie ak yoy ay Palestine ak yoy après 2000 km 2000 km nga yor sa tank yor sa say bagage di dox ne man ci yonent Allah salam mu nga fa man faray dem xexi moy affaire bu metti xex bu metti bo xamne mujjul sax affaire bi sax gaay ba ñewé mbir ma ñom mujjul won sax ñew waaw do xamna mujjul am ko xex mujjul am moy ne ñom ñewuñu ndax quand même yow ko doon tekk mu ñew ba ci sa buntu keur taxaw di la xaar noy de ko xamne jappone nga ne dafa neew doole ba nga nan ko na la fekk sa yow sa koñ na lay fekk en cercle la nga xam nga xey ben fajar mu taxaw sa buntu keur yori arme noy de motax gaay ñewuñu muy nak xex bu metti bo ki bo ko razwa bu tar bo xamne ci walu sacrifice ak yoyu mune nak ci yoon bobu lañ newon mom kon salama radhiyallahu anhu bokon na ci ñooñu mo tax yalla tuddu ko as-sa'atul usra jamono gi nga xamne dafa metti won xam nga yalla mune usra mom moy metti na duma ko wax du keneen yalla mi bind xam li metti mo ne won jamono ju metti la won kon nak bul xam metti do luñ la ci wax rek moy yow waxu presque 1% la matul sax 1% liñ dajon nga gis ñoo leen diine ci jaralon yal nañ ni yalla fayal leen amin mu ne yoyonbi sallallahu alayhi wasallam dafa ñew ben keur duggu ci ben keur mu gis ben baat buñu lonku moy buñu suspendre non legi mu laaj ñu dox ko ndox legi nak ñu andil ko ndox mo xamne ci baat bobu la ñu ne ko mais après nak sahaba ay radhiyallahu biñ ko gisee ñu ne ko li nak baag bi mom baagu ki la de medd la moy ne baag bi ci medd la joge yaronni sallallahu alayhi wasallam dooro wax lan di baagu juludil maytati zakatuha ci wa ci ki ni ci version imam ibn hibban mom dane zakatuha moy li nga xamne mokoy comme zakat li ñaan zakat comme azaka moy azaka lu tax ñu tuddo azaka day purifier alal wu nit comme que yow sa alal même lo sammu xeyna leg leg yudul nonu tax mu duggu ci yo xamne beggoko won sax wala baxul mu duggu ci ta doko tay genné azaka day purifier alal wu nit legi nak mu ne kon la wulli deru med moy lan moy ak laba moy ak purification mune li nak khafi al hafid rahimahullah moy kon lim andi ni mom lim ne tuhuruha lol ver imam yaa aisha radhiyallahu anha mom andi hadith bo mom version mo am lan tuhuruha mais mom kon fi dafa def lan bul ne xamuko won wala dafa djum dedet moy ne riwaya bil mana la def moy ne dafa andi sens bi mais andi moy sansu hadith bi xam nga zakat zakat pa dal bu am tombu de wala ndax ñaar yoy duñu am zakat bob dafa am ak zakat bi zaila ra za za bobu bobu mo presque mo bi tohuruha ay synonyme lañ ndax label ak purifier gis nga lool presque ben lañ mom motax lool non la loolo tax mu andiku mune nak mais hadith bi bo gisé problème miñ la waxone li tax al hafid rahimahullah andi ne sahahu min hibban rahimahullah moy dafa am wax ci jawnu qatada moy da am ño xamné jawnu mi ñom dafa déssé moy dafa cior dafa am ci mom ndax imam ahmad rahimahullah mom dané man de xawmako man jawnu mom mom xawmako mais benen serigne mi nga xamne ñom ay morom la ñoom moy ali ibn madini rahimahullah mom dañe man xamna ko ta lolu dañ nan la ki nga xamanteni moy moy lolu lolu règle la tamit ki nga xamne mom moy affirmer moy moy lolu ziyadatu ilm la moy ki dafa am xam xam bu kay xamul moy ne ki dañe ah man de xaw bo ki ne man xamna ko te ñom ñem ñuy ñu woor mais wax ki ne xamna ko lañuy japp wourna wour nga man mané ah diwouré modou ndjay man de modou ndjay xawmako yow nga né xam nga ko le fait que yow xam nga ko tangay ko wour rek doy do lol motax kon problème biñ door nagal ci jawnum na qatada mom dotul am en plus ibn hazm rahimahullah mom dané mom sahaba la sax am nga lol mom mo tik kaddu gi mom moy né mom bu don lolou non par exemple dafa saxone mom moy sax wax ji day dé mais nak sauf que ñi ci dess ñep dañ na no tabi'i la nak ta mom ibn hibban mi wëral nako lool motax ak al hakim ak al hafiz waye mom dafa man nañ ne dal hadith bi dafa wër ngir yenen hadith xamna inshallah na xawna ki peut-être xamna dañu yem non inshallah ba bi di ñew ñu agale dernier hadith bi continue والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وا لغي امنا بن كي بما تي دون بن لاج ووكي موي تي خمنا لول صح تي بولو لي جون ديم تي تي او moy ali ibn al-madini bi nga wax legi imam ahmad xamnañ ko ahmad meldi wa moy men ibn hanbal wa faqih borom fi tibbi waxo hadith bi borum ngir bi moy ngiru hanabilay amrahu tabarak mais ali ibn al-madini mom moy kan serigne imam bukhana hmm degu ngene ali ibn al-madini wa saxna ben serigne ab serigne bu mak buñ nan ali ibn al-madini moy kan rahimahullah wala bu xam turum sa bu di quelque chose ali ibn al-madini imam ali ibn al-madini rahimahullah mom ci mok imam ahmad rahimahullah ak ñom yahya ibn ma'in rahimahullah ñom ñoo bokkon generation ñom ñoy serignu imam muslim ak ñoy imam bukhari ya ali ibn madini mom serignu surtout ki nga ki mu gina influence mo imam bukhari rahimahullah da ngay gis ne même mom moy ki yim don tek règle yim don tek pour nangu hadith Imam Bukhari rahimahullah deful lul copier ko ci lool moy copier collewu Ali ibn al-Madini rahimahullah nga xamne ñom pour ñu d'accord ne hadith bi werna bokku na ci yene ki moy il faut ki nga xamne mo jele ci kenn ki jele ci serigne bi oh minimum minimum ben yon bok ñu dajé voilà bu xasse sax né mas naño dajé c'est fini bu neté an baxna mais buñu dajé wul ñom buñu jël lolo tax nga gis par exemple imam muslim rahimahullah ci muqaddimam bim def ci sahiham bi ñom la ci doon wax rek surtout mom ak talibé mu imam bukhari rahimahullah ndax buuy wax nan al qa'il wa qala al qa'il wa di nga xamne mom mom lañ tuddu wa xam legi moy lolu ndax mom d'accordul won ci affaire bobu moy le fait que ñu ne ñaar ñi pour ñu d'accord sen hadithu nit ki il faut ñom ñaar ki ngay jëlé au minimum ñu mu sax ne yeen dañe ngeen ben yoon mom nak imam muslim rahimahullah mom gisee wuko won non motax mu ñew ci muqaddima balayer affaire bobu yeb indi argument am après wax ba muy tejne de toute façon li sax mo yello sax deugur ki nga xamne mom lañ doon ton liñ ci wax doyna moy mom la ci djublu won moy serigne bu mak la won ta pourtant nga gis naño ni nga xamantene non lañu nekkun won naño xamne dañ nan ay fi la bokku taxna même mom bayam mom bayam at ni mo bayam biko jur la wax de waxuma ay sama mali bay ak sama bay tix mom dan bay mur voilà ndax affaire bi xam xam la quand même moy li ki don wax ibn sirin rahimahullah affaire bi dine la xol len sen dine ci kan ngeen koy jël bu len sentiment dougal ci dara nan ay comme que no xam nga manuma tay si moy sama serigne li la wax xamna même bouré ñepp wax nañ ni xamna né du mé na ci top rek dédé moy nak loko bëgg serigne loko bëgg waxu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak mo fété kaw nak wax deug yalla comme niñ ko kison dembu fi ñu señ kébé yalla nako la fay moy né nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak mo fété kaw ñepp nak ta nak sopuna la lool sax serigne bi da ci warok da ci contane boudé serigne ma serigne day contane ci lool contrairement ak juhal yi liñ fokk na ñom loolu day wone né yow tégato serigne bi fenn mu def li nga def lele alors que du lolou nga gis ne kon moy dal ali ibn al madini rahimahullah bok mom dal talib man nañ ne talibé bi nga xamné moy talibé principal bi nga xamné moko don réellement moy imam bukhari rahimahullah bo gisé ligéyu imam bukhari jahir bi mu ngi mel imam ibn al madini rahimahullah mom nga don gis imam wala imam al bukhari rahimahullah da na wax nak mom manam mom dal du wacce bopam ci kanamu ken kudul ali ibn al madini tam rahmalahu biñ ko waxe wax joju man bukhari wax rahmalahu dani wax joju jawul ngeen koy tuddu ndax muhammad ibn isma'il manam moy al bukhari muhammad ibn isma'il mom musul gis ku melni mom nosul bis ko melni bopam jazakallahu khair du wax lan ci taxan lepp lo xamantena wax nako manam lan la wax ñun yu xaar wax ñu la bo xamantena dañ ko dox manam digeentem ak boromam la motax lepp lo xamantene daf koy wax ci laminam lay wax mais and ak lool yep waxu yeen manam loolu wax yeen ci bi lañu gis sallallahu lool moy li feñ waye hakika bi deug mom moy yalla ci bopum mom moy wax ci laminu yenenbi sallallahu alayhi wasallam comme ni nga xamantene non lako alcorane sax tax saxale fof bamuy dindi beuy bobu cheikh ahmed bamba wax radiyallahu anhu ci muqaddimatul amdah bim nan maqamatu khayri khalqi an ghayr rabbihim mughayyabatu fal taqra'an suratul najm manam ke ni maqam yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom keneen kudul borom mom xamuko bo beugé am lu leer na nga jang suratul najm té mo fof la waxé né du wax wala yent sa sa du wax ci ay tiaxa amna tam fenen fo xam nan fa aw khaila abima aw kha deyna boromam manam boromam deyna jaamam lam ko dey manam kon moy wone né lolu amul kenn ku ci am accès lam waxante mom daf ni rek wax nako lam ko wax jexna deyna ko lam ko dey afa kana qab qawsayn aw adna dem nañ fa jigantol melni ko xawma nan lañ ko wax dé djun han wala comme boy sandi flèche ni hein arki wala ak kibit ni mi ci jaaré nonou flèche bi ni mi jaaré ci arki bi gis nga dañuy djégé wantone mune mo boromam dem nañ ba djégé lool ba fa daani adna wala lu gëna djégé lool azuma dana fata dalla deug wala yuyep ak yenen ak yenen wala qadra amin ayati rabbihil kubra gis na ci aye borom kemanu borom fi dani wax al kubra yu gën ya mak tudulen comme tudulen kenen xamulen kudul ko ko gis mu yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam kon mom ay waxam te ñun bu ñu jang wax yenenbi sallallahu alayhi wasallam subhanallah day melni comme si gis nga cheikh abdass dabakh radiyallahu anhu daf daan gis bu ñuy jang alquran wala wax yenenbi sallallahu alayhi wasallam da daan gis leer gi nim daan genné bi yek ci kaw asaman ci mu andak han leer bi beuteul sorte que mom bu de gisé nit di wax rek day xam ci alquran lay tar wala wax hadith lay tar wala wax kenen la ne ndax la ndax leer gi mi gi genné ci gemin gi bi yekati ci kaw té lolu nonu mu doon gis ci gemné ki daan jang wax yenenbi sallallahu alayhi wasallam li tax mu ko daan xam moy lan moy ne niko yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax yow bokoy répéter leer gogo nonou di guiné sa gemine yow ce qui veut dire que dana melni yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy branché wouti yow voilà ah yow en fait haut-parleur comme haut-parleur bi mel ça veut dire que c'est comme si yow haut-parleur bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy wax manam son bi ngay dégg sa son la yow mais en réalité du yow ya wax yépp lolou mom moy justifier le fait que leer gogo di guiné ci sa gemine soko dé wax akku lolou moko justifier lolou mom motax lolou luma ta baye xel man imam sayyidi rahmalahu ñu koy jundi ci alfiya bi ci fi mi wax ci jangum alquran ak jangum hadith bat manam ndax est ce ñoo tollo ti yalla waxal yusabu qari'ul athar ka qari'ul quran khulfun sari manam ndax da nañ fay ki nga xamne moy jang alquran hadith yeen tout sa comme ni ñuy fay ki jang alquran muna borom sa luñ ci wuti en réalité ku gis li borom bi wax ne yenente bi lu mu wax sama wax la may gis ne en fait hein ki jang alquran ki jang wax yenente bi sallam ci walu gogou ben la donte nak alquran mom manam dafa am li ay caractéristiques yo xamne ci la gënal lenen lu dul alquran donc yoy yeb manam motax ñu lañ ko fonk tamit manam jang hadith hein manam même bu metti au début parfois le début bi day metti parce que xam bu nek non la dem xam bu ne boy doga deg yu mel non affaire day compliqué do xam ki bi surtout bu kan mais au fur et à mesure dank inshallah dina mujjé nek lo xamantene bu day mujjé dem naturel sax bo buñu tuddé ku melni comme niñ do wax ay ibn hibban ak yoy bo gisé ko xamul sax yow ko da la jaxal nan la def ba xamul ibn hibban manam ñu ben melni comme tay buñu wax barako mama nan la def ba xam mu kuy barako mama waji na bigu muso degutu dil na te pourta ko ci ak ci roo president amerique xamoko dede xamoko waaw nim lay jaxalé non lay man tamit mais lool au fur et à mesure li dik inshallah voilà mais parti bi dafa gëna compliqué motax may def ki bi pour nit ñi ban di japp affaire bi di décourager ci li ñi dégg affaire bi